Yeah. خلاص، جانی که خلاص از شب هجران تو کردم، در روز وصال تو به قربان تو کردم. صاحب نظران را، صاحب نظران را همه حیران تو کردم. عزیز من جانم Thank you. چه کردم چه کردم